aman yeri var ya ki var ya ki Nurguday ki yazı xaladır Valgi damak naz ya ki naz ya ki Naçul mir gül yazı xaladır Valgi damak naz ya ki naz ya ki Naçul mir gül yazı xaladır Naçul mir gül yazı xaladır Atilaya mekirvi mekirvi Gerek tu şatir yazı xaladır Atilaya mekirvi mekirvi Gerek tu şatir yazı xaladır Şah Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Ahvi çınar ağava Nuriye kızıl gül yazı xaladır Zivilər alna ağala ağala Naçur mir gül yazı xaladır Zivilər alna ağala ağala Naçur mir gül yazı xaladır Naçur mir gül yazı xaladır Atilaya mekirvi mekirvi Gerek duşatı yazı xaladır Atilaya mekirvi mekirvi Gerek duşatı yazı xaladır Şah Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Aman yeri var ya ki var ya ki Nurguday iküyazı xaladır Aman yeri var ya ki var ya ki Nurguday iküyazı xaladır Valgi damak naz ya ki naz ya ki Naçur mir gül yazı xaladır Valgi damak naz ya ki naz ya ki Naçur mir gül yazı xaladır Naçur mir gül yazı xaladır Atilaya mekirvi mekirvi Gerek duşatir yazı xaladır Atilaya mekirvi mekirvi Gerek duşatir yazı xaladır Şah Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır Zirikin hiyal yavun xaladır Zirikin damak yavun xaladır